حب دنیا سے تو بچا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، آغا تو گیا دیا گناہوں کی، آغا تو گیا دیا گناہوں نہیں یا میری لگا یا رب، پار نہیں یا میری لگا یا رب، پار نہیں یا میرے لگا یا رب، نفس و شیطان ہو گئے غالب، مولا نفس و شیطان ہو گئے غالب، جنگل سے تو چھوڑا یا رب، ان کے جنگل سے تو چھوڑا یا رب، ان کے جنگل سے تو چھوڑا یا رب، کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں مولا، کر کے توبہ میں پھر گناہوں جاتا ہوں مبتلا یا رب، ہو ہی جاتا ہوں مبتلا یا رب، نیم جان کر دیا گناہوں نے، مرض عیسیاں سے دے شفا یا رب، کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، گر تو ناراض ہو گیا یا رب، تیری حلت اب آ گیا مولا، وہ تیری حلت ابا گیا مولانا، جلوائے مصطفیٰ دکھا یا رب، جلوائے مصطفیٰ دکھا یا رب، قبر میں آغا گپ اندھیرا ہے، قبر میں آغا گپ اندھیرا ہے، روشنی ہو پے رضا یا رب، روشنی ہو پے رضا یا رب، سانپ لپٹے نہ میرے لاش سے، سانپ لپٹے نہ میرے لاش سے، قبر میں کچھ نہ دے سزا یا رب، قبر میں آ اندھیرا ہے، قبر میں آ گھپ اندھیرا ہے مولا، قبر میں آ گھپ اندھیرا ہے، اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا، قبر میں آ گھپ اندھے، قبر میں آ گھپ اندھیرا ہے، روشنی ہو پائے رضا یا رب، مصطفی عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رب الانبیاء، یا رب الصحابہ، یا رب التابعین، یا رب الاولیاء، ماہ رمضان کے عشر رحمت جاری ہے، افطار کا وقت ہے، مولا جو دعائیں کی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مولا جب تک زندہ رہیں رحمت کی نظر فرما، نیکیوں بھری زندگی نصیب فرما، عبادت کی لذت نصیب فرما، نمازوں میں خشوع اور خضوع نصیب فرما، سجدوں کی لذتیں نصیب فرما، تلاوت قرآن کا شوق عطا کر، عبادت کا ذوق عطا کر، ذکر و درود کا کی لذتیں نصیب فرما، مولا عبادت میں ہمارا دل لگا دے، ہم پر نظر رحمت فرما، ہمارے اہل و عیال پر نظر رحمت فرما، یا اللہ ہمارے ماں باپ پر نظر رحمت فرما، بس رحمت عالم اسلام پر نظر رحمت فرما، مسلمانوں پر نظر رحمت فرما، مولا کریم جو معتکفین ہیں ان پر نظر رحمت فرما، یا اللہ نزا کی سختیاں ہم پر آسان ہو جائیں، قبر کی منزلیں ہماری آسان ہو جائیں، ہماری قبر جنت کا باغ بن جائے، پیارے محبوب کے نور سے پر نور ہو جائے. اے اللہ میدان محشر کی ذلت و رسوائی سے بچا, بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرما. مولا کریم افطار کا وقت ہے, بیمار پریشان حال طرح طرح کی مصیبتوں کے شکار تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں. مولا ہم پر رحمت کی نظر فرما, ہماری بیماریاں دور فرما, ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے, قرض داریاں دور ہو جائیں, بے روزگاریاں دور ہو جائیں, گھریلو ناچاکیاں دور ہو جائیں, بے اولادگیاں دور ہو جائیں, رشتوں کی رکاوٹیں دور ہو جائیں, بس رحمت رحمت رحمت فرما. اے مولا ماہ رمضان میں کی جانے والی عبادتوں کا واسطہ, روزہ داروں کے روزوں کا واسطہ, تراویح پڑھنے والوں کی تراویح کا واسطہ, تلاوت قرآن کرنے والوں کی تلاوت کا واسطہ, ہماری بھی ٹوٹی پوٹی عبادتیں قبول فرما, ہمارے روزے قبول فرما, ہماری عبادتیں قبول فرما, ہمیں گناہوں سے بچا, نیکیوں بھری زندگی نصیب فرما. یا اللہ جتنے بھی معتکفین ہیں, جتنے مدنی چینل کے ناظرین ہیں, جو ان کے دلوں میں مرادیں ہیں, اللہ سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما. یا اللہ اس ماہ رمضان کی ہمیں برکتوں سے مالا مال فرما. تو بھرتے اشرا رحمت کا واسطہ بھر دے, تو بھرتے اشرا کوا ستا بھر دے, کرم سے جو لیا منگ تو کیا خدا, یا رب کرم سے جو لیا منگ تو کیا خدا, سب کے بھی عمل مولا, بلا حساب ہی تو ہم کو بخشنا, یا رب بلا حساب ہی تو سب کو بخشنا, یا رب بلا حساب ہی تو ہم کو بخشنا, یا رب بلا حساب ہی تو ہم کو بخشنا, یا رب کیا جو تنا راز ہو گیا, یا رب گناہ گار طلب گار اف وہ رحمت ہے, گناہ گار طلب گار اف وہ رحمت ہے, عذاب سے رہنے کا کس میں ہے حوصلہ یا رب، عذاب سے رہنے کا کس میں ہے حوصلہ یا رب، بچانا الہی پورے خاتمے سے بچانا، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی، پڑھو کلمہ جب نکلے لے دم یا الہی، مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، مسلمان ہے غم سار تیری عطا سے، ہوئی مان پر خاتمایا الہی، ہوئی مان پر خاتمایا الہی، ہوئی مان پر خاتمایا الہی، ہوئی خاتمایا الہی، تجھے واسطہ سیدہ فاطمہ کا، تجھے واسطہ سیدہ فاطمہ کا، ہوئی مان پر خاتمایا الہی، ہوئی مان پر خاتمایا الہی، تجھے واسطہ مارے رمضان کا مولا، ہوئی مان پر خاتمایا الہی، ہوئی مان پر خاتمایا الہی، ہوئی مان پر خاتمایا الہی، سے نیم جاؤں پے مرشدی دے شفایا الہی، پے مرشدی دے شفایا